اور ہمارے خاص قرآن کو چھوٹے رب کعبہ کی قسم ہے, یہ ہمارا ہندو کے کلام پر احسان نہیں, یہ اللہ ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے. جب ہم لوگ ہمارے کام سکتے ہیں اس کا زمین کو ہمارے احسان کو بڑی اچھی آواز دی جاتی ہے, لیکن وہ اس آواز کو گانے بجانے لایا کر دیتے ہیں, اور بہت خوش قسمت ہے, بہت خوش قسمت ایسے ہیں کہ ان کی آواز جو اللہ پاک خلاف کے قرآن اور فکر قرآن کے لیے قبول کروا لیتے ہیں. آپ کے کام کا کھڑے Oh,

Thank you.

Thank you. Oh.

يوم